Psalmus primus, secundum Vulgatam, juxta Septuaginta emendatus. Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum, et in via peccatorum non stetit, et in cathedra pestilentiae non sedit, sed in lege Domini voluntas eius, et in lege eius meditavitur die ac nocte. Et erit tamquam lignum, quod plantatum est secus de cursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempora suo, et folium eius non defluet, et omnia quecumque faciet prosperabuntur. Non sic impii, non sic, sed tamquam pulvis quem proicit ventus a facie terre, ideo non resurgent impii in judicio, neque peccatores in consilio justorum, quoniam novit Dominus viam justorum, et iter impiorum peribit.